الحمد لله وحده الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين يسر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم جنی بہنوں اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں, اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہر زمانے میں اپنے بندے اور بندیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے پیغمبر اور نبی بھیجے, آسمان سے کتابیں اتاری اور سب سے اخیر میں عالمی سطح اور قیامت تک کا زمانہ, اس لیے کہ پہلے جتنے نبی آئے محدود حصے میں آئے محدود زمانے میں آئے, لیکن پورے عالم کی سطح سے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی تعلیم و تربیت, ان کی رہبری, اس کے اعتبار سے حق تعالی شانہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محرز فرمایا اور ایمان والوں کے لیے تو خصوصیت سے اللہ نے خود یوں تو آپ کے لیے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ سارے عالموں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. ایک موقع پر فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, ہم نے آپ کو تمام بشریت اور انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا. لیکن جہاں صرف مومنین کا ذکر ہے اس کے ساتھ حق تعالی شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کو مومنین پر خصوصی احسان کے ساتھ ذکر کیا اور یوں فرمایا لقد من اللہ علی المومنین, اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا مومنین پر, اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسهم يتلو عليهم آياته الى آخره, کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے احسان فرمایا مومنین پر بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جو انہی میں سے, اور پھر ساتھ کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ صرف ہم نے ان کی ذات کو نہیں بھیجا, ان کے ساتھ ایک عظیم طاقت, عظیم محنت, وہ بھی ہم نے ان کے ساتھ بھیجی, اور یہ ہمارا خصوصی احسان ہے مومنین پر. خود ان کی ذات بابرکت اور ان کی بعثت, یہ ایک بہت بڑا احسان, یہی کیا کم احسان. پھر یوں کہ اس کے ساتھ احسان پر احسان کہ اتنی زبردست اور ایسی محنت دے کر کے بھیجا کہ جس میں قیامت تک آنے والی ساری بشریت کی مکمل رہبری, جیسے چونکہ काम करने वाली बहनें हैं और काम करने वाले भाई हैं, इसलिए इस बात को आसानी से समझ सकती है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा की जिंदगी में बुनियादी तौर पर तीन बुनियादों पर उठाया था, तौहीद, रिसालत और आखिरत। अल्लाह एक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और हर एक को मर के दोबारा खुदा के सामने पेश होना है और अपने किए जराए का जवाब देना है। ये तीनों बुनियादें थी मक्का मुकर्रमा की जिंदगी में, इसलिए कि मुशरिकीन मक्का इन तीनों में से किसी को भी नहीं मानते थे और उनके गले उतरती नहीं थी, लेकिन ये तीनों बुनियादें आपने उठाई और इसी पर लोग आते रहे। मैं यह अर्ज किया करता हूं कि ये तीन बुनियादें ऐसी हैं कि दुनिया में जितने मर्द, जितनी औरतें, जिन जिन किस्मों में है, ताजिर, काश्तकार, मालदार, गरीब, जो भी हैं, मशरक में, मगरिब में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में, चाइना में, रशिया में, जहां कहीं भी, हर मर्द और औरत अगर इन तीन बुनियादों पर इसकी हकीकत के साथ, तकरीरों के साथ नहीं, तौहीद की तकरीर, रिसालत और सीरत की तकरीर और आखिरत और जन्नत और दोज़ख और ये सब बयान कर लिया, बस इन तीनों बुनियादों की हकीकत पर अगर दुनिया का इंसान आ जाए तो मैं कसम खा के कहता हूं कि ये पूरी दुनिया जन्नत निशान बन जाए। इसलिए कि हर एक अपने हर मसले को अल्लाह ही के हाथ में समझेगा, तो फिर किसी का शिकवा, किसी की शिकायत, इसने यूं किया, वो यूं कर रहा, तो कोई तो कुछ करता ही नहीं है, जो हुआ अल्लाह की तरफ से हुआ, तो हर एक का रुझू अल्लाह की तरफ और अल्लाह से ताल्लुक। फिर अल्लाह के करने का जो ज़ाब्ता है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मन युतिअल्लाह व रसूलहू फकद फाज, और दूसरी जगह कहा है कि जिसने रसूल की मानी उसने अल्लाह की मानी। तो अल्लाह जितने फैसले करते हैं उसकी बुनियाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, आपकी शरीयत है, अल्लाह ही करते हैं, नबी वाले जाब्ते पर करते हैं, आपकी वाली शरीयत पर करते हैं, जाब्ता नबी हैं। तो अब हर एक का अंदर जब ये बन जाएगा कि भाई ये तो तय है कि अल्लाह करेंगे, अब अगर मैं अपने लिए अपने हर मसले में कामयाबी चाहती हूं या कामयाबी चाहता हूं तो मेरे लिए तो एक ही रास्ता है, ये देखूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है और आपकी जो सुन्नत है वो क्या है। अगर मैंने उस पर अमल कर लिया और मैंने उस हुक्म को पूरा कर दिया तो फिर मुझे कहीं दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करते, अल्लाह झूठ नहीं बोलते, उससे बढ़कर सच्ची बात किसकी है कि तुम्हारे जिम्मे तो मेरे नबी की शरीयत की ताबेदारी है, बाकी तुम्हारे सारे काम छोटे बड़े दुनिया आखिरत दोनों के बनाने ये मेरे जिम्मे है और ये मेरा वादा है मैं बनाऊंगा। जैसे कहा इन्ना लनन सुरु रसूलना वल्लदीना आमनु, हम जरूर मदद करेंगे पैगंबरों की और ईमान वालों की। ईमान वालों की मदद को अल्लाह पाक ने पैगंबरों की मदद के साथ जिक्र किया और फिर ये कहा कि फिल हयात दुनिया व यौम यकुमुल अशहाद, हम मदद करेंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी, जैसे पैगंबरों की करेंगे ईमान वालों की करेंगे। तो अगर तौहीद और रिसालत ये दो बातें काबू में आ जाए कि मुझे वो करना है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और करके दिखाया है, कोशिश इसकी करनी है कि उस अमल में فکر بھی آپ کے والا ہو، غم بھی آپ کے والا ہو، سوچ بھی آپ کی والی ہو، اور جتنا ہو سکے اس کی مشابہت رونے میں، دعاؤں میں، سنتوں کی اتباع میں، شریعت کی تابے داری میں، کہ جو اللہ کے نبی نے کیا اور جس طرح کیا مجھے وہ کرنا ہے، باقی آگے اللہ کے قبضے میں، تو یہ دنیا رشک جنت بن جائے. غریب سے غریب عورت ہو، کرائے کے مکان میں رہتے ہوں یا بہت بڑے بنگلوں میں رہتے ہوں، مشرق میں ہوں، مغرب میں ہوں، عورت ہو، مرد ہو، اور پھر ہر ایک کو کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، بولنے، سننے، سوچنے، ہر چیز میں اس کا خیال لگ جائے کہ جو ہم بولتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، جو ہم حرکت اور سکنت کرتے ہیں، ہر چیز کا آخرت میں جواب دینا ہے. تو ہر ایک کا بولنا بھی تول کے ہوگا، ہر ایک کا چلنا بھی تول کے، پھونک پھونک کے قدم رکھیں گے، تول تول کے بول بولیں گے، دنیا جنت بن جائے. اس لیے کہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اکثر لوگ جہنم میں الٹے منہ گھسیٹ کر ڈالے جائیں گے ان کے زبانوں کی کترنوں کی وجہ سے. ایک اور ایک موقع پر آپ نے یوں فرمایا کہ جو مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اب جب یہ ساری باتیں سامنے ہو کہ مجھے تو وہ کرنا جب اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں تو مجھے تو وہی کرنا، تو اگر یہ دو چیزیں، یہ تین چیزیں اگر قابو میں آ جائیں، میں یہ اصل میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر ان تین بنیادوں کو مکے والوں کے سامنے پیش کیا، اللہ ایک ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، اس کے چاہے بغیر کبھی کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، نہ ہو سکتا ہے، ایک. پھر اس کے جو کرنے کا ضابطہ ہے وہ نبی ہے، اس لیے پچھلی قوموں کے ساتھ جتنی تباہی کے ہیں واقعات وہ، یا جو اللہ کی مددوں کے واقعات ہیں وہ، ان سب کی اگر آپ تحقیق اور کریں گے اور اس کی تفصیل اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ وقت کے نبی کی بات مانی تو اللہ نے ان کو اونچا اٹھایا، وقت کے نبی کا مقابلہ کیا، ان کی بات نہیں مانی تو اللہ نے ذلیل و خوار کیا. یہی ضابطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے، اس وقت تو اس زمانے کی جتنی امت تھی ان کے لیے ضابطہ تھا نبی، اب قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ضابطہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں، کہ کوئی ہو دنیا کے کسی کونے میں ہو، کسی صدی میں، کسی زمانے میں، اللہ کے چاہے بغیر کچھ ہوتا نہیں، اللہ کا چاہنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی پر ہے، کہ جو جتنا اس زندگی سے قریب اس کے لیے اللہ کا چاہنا خیر کا، عزت کا، کامیابی کا، جس کی زندگی جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور اس کے لیے ہی اللہ ہی چاہیں گے. جیسے قرآن نے کہا ہے اذا اراد اللہ بقوم سوءا، جب اللہ کسی کے ساتھ برا چاہ لیتے ہیں، برائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، تو خیر کا ارادہ بھی اللہ کرتے ہیں، برائی کا بھی وہی کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ضابطہ کیا بتایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی ایک آدمی کی، کسی ایک عورت کی، کسی ایک گھر والوں کی، خاندان والوں کی، گلی، کوچہ، محلہ، شہر، صوبہ، ملک، کسی قوم کی، کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے جب تک کہ قوم خود اپنے اندر کی حالت کو نہ بدلے. یہ بہت ضروری قید لگائی ہے، بہت اہم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. جب تک کہ وہ اپنا اندرون نہیں بدلیں گے. یہ بھی کہہ سکتے تھے حَتَّى يُغَيِّرُوا, یہاں تک کہ وہ بدل لیں. تو بھئی کپڑے اچھے پہن لیے, بزرگوں جیسے کپڑے پہن لیے, بہت اچھا ظاہر صاحب, بہت اچھا ظاہر بنا لیا, اندر نہیں بدلا. کہ نہیں, اللہ نے شرط لگائی ہے حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ, جب تک کہ وہ اپنا اندرون نہیں بدلیں گے اس وقت تک اللہ پاک قوم کی حالت نہیں بدلے. اسی لیے سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ اپنا اندرون ہے. چونکہ ماشاءاللہ سب کام کرنے والے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جس طرح تھرمامیٹر سے ٹیمپریچر دیکھا جاتا ہے نا, بخار ہے نہیں ہے کتنا ہے, پھر اس کے حساب سے دوائیں تجویز ہوتی ہے. بھائی یہ تو 105 بخار میں تو پھر آدمی بہکی بہکی بکتا ہے, بحران کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس کو تو جلدی سے انجیکشن بھی دو اور جلدی سے کہیں ٹھنڈی جگہ میں اور برف اس کے سر پر اور اسے تنوں میں ملو. حالانکہ برف نہیں ملا جاتا, لیکن اس وقت اس کی گرمی اتنی ہے کہ اس کو برف ملنے کی ضرورت ہے, اس کو اے سی میں رکھنے کی ضرورت ہے. ورنہ تو بخار میں پنکھا بھی بند کرا دیتے ہیں, کہ بھی پنکھا بند کر کہ اس کو اے سی میں. کہ ہاں اس وقت کی, تو میں نے عرض کیا کہ اصل مسئلہ اندرون کا ہے, اور اس کے لیے اپنا اندرون دیکھنے کے لیے جیسے وہ ٹیمپریچر دیکھنے کے لیے تھرمامیٹر ہوتا ہے, یہ اللہ کا کہنا کہ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ, ہم اے اللہ ہمارے حالات کو ٹھیک کر دے, اے اللہ ہمارے حالات کو ٹھیک کر دے, اے اللہ امت کے حالات کو ٹھیک کر دے, اے اللہ ہمارے خاندان کے حالات کو ٹھیک کر دے. یہ تو سب کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تو ٹھیک تو میں ہی کروں گا, ٹھیک تو میں ہی کروں گا, لیکن میری بھی تو سنو, تم پہلے اپنے کو ٹھیک کرو, اور یہ تم اپنے ظاہر پہ مت مرنا. تعلیم میں اتنی بیٹھتی ہیں, روزانہ 2.5 گھنٹے بھی اتنے بیٹھتے ہیں, اتنے آتے ہیں, اتنے جاتے ہیں, اتنی ملاقاتیں ہوتی ہے, میں اس کو نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ینظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ینظر الى قلوبکم ونیاتکم. اندر کیا بن رہا ہے کہ جب ہر نبی نے ایک ہی آواز لگائی ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی, کبھی کسی غیر نے کچھ کیا ہے کر رہا ہے نہ کوئی کچھ کر سکے, بلکہ یہاں تک مشکات شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ فلاں میرے خلاف یوں کر رہا ہے, فلانی یوں کر رہی ہے, فلانا یوں کہہ رہا ہے, مشکات شریف کی روایت ہے کوئی کچھ نہیں, کوئی کسی کے خلاف کچھ نہیں کرتا, بندے اور بندی کی تنہائی کی معصیت, تنہائی کے گناہ مومنین کے دلوں میں بغض ڈالتا ہے اللہ کی طرف سے. بہت سے گناہ ایسے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ کسی کو پتا نہیں چلا, جیسے ظاہری گناہ ہیں, بڑے گناہ ہیں, غیبت کے ہیں, بدکاری کے ہیں, چوری کے ہیں, کوئی بھی جھوٹ کے ہیں, تو یہ تو ایسے گناہ ہیں, اور یوں سمجھ کر کے کہ کسی نے سنا نہیں, کسی کو پتا چلا نہیں, کسی نے دیکھا نہیں. بعض گناہ دل کے جس کے آدمی کو تصور بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کے ہاں تو ضابطہ عمل ہے, اس کے ہاں ظاہر نہیں ہے, کہ وہ تنہائی میں سوچنا, تنہائی کا خیال. اسی لیے ابھی آپ ابھی رمضان مبارک گئے ہیں, آپ نے فضائل رمضان میں پڑھا ہوگا, گھروں میں تعلیم ہوئی ہوگی, مردوں میں مسجدوں میں تعلیم ہوئی, کہ بعض بزرگوں کے یہاں تو شریعت کے خلاف کی کسی چیز کا سوچنا بھی روزے کو نقصان پہنچاتا ہے. پڑھا نہیں پڑھا, سنا نہیں سنا, کیوں بھائی سنا نہیں سنا, حالانکہ آپ نے اسی فضائل کی کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ ایک بندہ یا بندی اگر گناہ کو سوچتے ہیں تو اس پر کوئی پکڑ نہیں, گناہ کر لیا تو صرف اللہ کی طرف سے پھر بھی یہ مہلت کے ٹھہر جاؤ, ہو سکتا ہے توبہ کرے, نہیں کی تو پھر یوں کہتے کہ اتنا لکھو جتنا کیا ہے, اور وہاں یوں کہتے ہیں کہ اگر شریعت کے خلاف کوئی بھی سوچ حرام لقمے سے افطار نہیں کیا, حرام لقمے سے سحری نہیں, غیبت نہیں کی, نماز نہیں چھوڑی, قرآن نہیں چھوڑا, سارے اعمال کیے, لیکن ان کی جو حیثیت ہے, ان کا جو مقام ہے کہ اس اعتبار سے انہوں نے روزے کے حل کہ روزہ, اسی لیے تو اس میں تفصیل ہے, روزہ خالی پیٹ کا بھوکے رہنے کا نہیں, روزہ آنکھوں کا, روزہ کانوں کا, اس میں ہے نا تفصیل پوری, کیونکہ ان اللہ والوں کے لیے تو خیالات کا بھی روزہ, خیالات کا بھی روزہ, کہ تمہیں تو پورے روزے میں سوائے اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کچھ سوچنا ہی نہیں ہے, اگر تم نے یہ سوچا تو تمہارا روزہ متاثر ہو. ایسے میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم, اندرون بدلے, اندرون اور اندرون بدلے, جتنا جس کو جہاں سے جو مسئلہ حل ہوتا نظر آتا ہے اس کا صاف انکار, اس نے کچھ نہیں کیا, اس سے کچھ نہیں ہوگا, یہ کچھ نہیں کر سکتے, کرنے والی ذات اللہ, جو ہوا وہ اللہ نے, کیا کرنے سے. پھر جس کا یہ ایمان جتنا ترقی کرے گا, جس کا یہ جتنا ایمان ترقی کرے گا اس کی اتنی آزمائشیں بھی ہوں گی. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء, سب سے کڑا امتحان نبیوں کا, پھر جس کی زندگی جتنی نبوت کی زندگی کے قریب اور مشابہ ہوگی اتنا. اسی لیے آپ نے خود فرمایا کہ جتنا میں ستایا گیا مجھ سے پہلے کوئی نہیں, کیونکہ آپ سب سے بڑے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائشیں تھیں اور جسمانی آزمائشیں ہوتے ہوتے ہوتے بہت ساری, آخر میں روحانی, دونوں طرح سے ہوتی ہے, کام کرنے والوں کی جانی مالی قلبی قالبی روحی جسمی ہر طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں, اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی ان آزمائشوں میں جم گیا, رخ کہیں ادھر سے ادھر نہیں, نہیں وہ تو اللہ ہی نہیں چاہتا, مجھے تو اللہ ہی کو منوانا, مجھے تو اللہ ہی کو منانا ہے, مجھے تو اللہ ہی کو منانا ہے, اللہ ہی کو راضی کرنا ہے. یہ تو بات تھی کہ اگر آپ میرے آج میں گرنے سے راضی ہیں تو میں تو اس کے لیے بھی تیار ہوں, میرے بچے کے گلے پر میں چھری پھیر دوں آپ اس سے راضی ہیں, یہ لیجیے, میں اب اولاد کا ہوں نہ بیوی کا ہوں, وطن کا ہوں نہ میں تو اپنی ذات کا بھی نہیں ہوں, میں آپ کا ہوں. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, جب یہ ہو گیا تو اب یوں کہہ دیا انی جاعلک للناس اماما, اب امامت کا تاج ہم آپ کے سر پر رکھتے ہیں. پھر ان کی دعا کیسی قبول ہوئی, اتنی آزمائشوں نکلنے کے بعد جب یہ مقام آیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت تک آنے والی بشریت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجے گئے اور جن کی رہبری میں تمام انسانوں کی دنیا آخرت کی مکمل کامیابی کے راز ہیں, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر آئے, ربنا وابعث فیہم, اس لیے کہ جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا انعام بھی. ہماری مشکل ہے اور سچی بات یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں, ہماری معلومات بھی اتنی نہیں, ہمارا علم بھی ایسا نہیں ہے, اور اگر علم کے دو چار الفاظ سیکھ بھی لیے, پڑھ بھی لیے, دیکھ بھی لیے کسی کتاب میں, تو اس کی گہرائی کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, وہ ہم کو نظر نہیں آتا, اور چونکہ ہم کو نظر نہیں آتا اس لیے ہم بہت جلدی شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں نہیں دعائیں تو کی تھی اور وہ منت بھی مانی تھی, نظر بھی مانی تھی, لیکن وہ تو نہیں ہوا, اور یہ اور آزمائش, بھائی کس نے کیا, یہ تو اللہ نے کیا ہے, اور اس نے صاف یہ کہہ دیا کہ بہت سی ایسی چیزیں جس کو تم اپنے تئیں اچھا سمجھتی ہو یا سمجھتے ہو لیکن تمہارے حق میں اللہ کے نزدیک وہ بری ہے اور اللہ تمہارا برا نہیں چاہتا. بہت سی ایسی چیزیں کہ جس کو تم نہیں برباد ہو جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے, بدنام ہو جائیں گے, حیثیت ختم ہو جائے گی, یوں ہو جائے, تمہیں تو نظر آتا ہے. تمہارے حق میں اللہ جانتا ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے بری ہے یا وہ تمہارے لیے, کہ تم اللہ کے علم پر اپنے علم کو قربان کر دو کہ ہم نہیں جانتے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو اتنی ترقی ہوئی اس کی وجہ عرفات کا دن ہے, جمعہ کا دن ہے, نوی ذوالحجہ ہے, حج کا دن ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں ایو شہرکم ہذا, ایو یومکم ہذا, ایو مقامکم ہذا, آج کون سا دن ہے, یہ کون سا مہینہ ہے, کون سی تاریخ ہے, کیا جگہ ہے, اور ہر چیز کے جواب میں اللہ و رسولہ اعلم. ہم نہیں جانتے, ان کو نہیں معلوم تھا کہ جمعہ کا دن ہے, عرفات کا میدان ہے, ذوالحجہ ہے. اپنے علم کو نبی کے علم پر قربان کہ پھر اللہ نے جو علم دیا ہے وہ دیا ہے کہ ساری دنیا کے انسان ان کے علم کے تابع. آج کے زمانے کا عالمی سطح کا سب سے بڑا محدث, سب سے بڑا مفسر عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود کی تفسیر سے ہٹ کر تفسیر نہیں کر سکتا, ابو بکر و عمر کی رہبری کے بغیر چل نہیں سکتا. کون ہے ہمارے جیسے تھے لیکن کیا ہم کچھ نہیں جانتے. اسی لیے خاص طور پر کام کرنے والے مرد اور کام کرنے والی بہن اس کی مستقل مشق کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم, بڑوں سے پوچھیں گے, جاننے والوں سے پوچھیں گے, سوچیں گے, سمجھیں گے, اللہ سے مانگیں گے, اللہ پاک قرآن کا فہم دے, اس محنت کا فہم دے, یہ محنت کتنی اونچی ہے, کتنی عظیم ہے, کیا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جتنی بڑی آزمائش پھر اتنا ہی بڑا انعام بھی, کہ نبیوں پر بہت تکلیفیں آئیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تسلیم کی جو آزمائشیں ہوئی, اب پھر اللہ پاک نے خود کہا کہ ابراہیم ان آزمائشوں میں پورے اترے, اب مانگو, تو اتنی بڑی آزمائش پر انعام بھی اتنا ہی بڑا. ہم چونکہ اس کی حقیقت تک پہنچتے نہیں ہیں اس لیے فوراً شکوا شکایت شروع ہو جاتی, اور یہ جو کسی سے کہنا یا کسی سے, یہ تو اب جیسے در حقیقت اللہ کا شکوہ ہے. کوئی آدمی فاقہ مست ہے, کوئی بھیک مانگتا ہے, کوئی آدمی کسی کے گھر فاقہ ہے, یہ فاقہ کہاں سے ہے, اللہ نے بھیجا. اب کوئی اپنے فاقے کو کسی آدمی سے کہے تو وہ کس کی شکایت کر رہا ہے, وہ تو در پردہ اللہ کی شکایت ہے کہ دیکھو وہ مجھے بھوکا مار رہا. اللہ کو غصہ نہیں آئے گا. ایک بچے کی تربیت کے لیے باپ اس کو ناشتہ نہ دے, سارے بھائی بہنوں کو بٹھا کر آؤ بیٹا تم بھی آ جاؤ, تم یہ لے لو, تم لے لو, تم خبردار ادھر آئے ادھر آؤ, تو باپ کے یہاں ختم ہو گیا ہے, اس کی تربیت ہے. اب یہ بچہ اگر پڑوس میں جا کر چاہے اس کے ماموں ہو چاہے اس کے چچا ہو کھانا دو میں بھوکا ہوں, ہے تیری ماں ناشتہ دے دیا تیرے بھائی نے, اے تیرا پن نہیں وہ سب لوگ کھا رہے ہیں لیکن مجھے نہیں, تو یہ کس کی شکایت کر رہا ہے, اپنے باپ کی, تو باپ کو غصہ نہیں آئے گا, تیرا باپ تو میں ہوں وہاں کیوں گیا. لیکن یہ جو میں نے تمہیں ایک طرف کیا ہے وہ تو تیری تربیت کے لیے, کہ کھانا بھی دوں پینا بھی دوں تیرے کپڑے تیری کتابیں تیری دوائیں سب کا انتظام کروں اور تو آوارا پھرتا رہے بھاگ جائے تو تربیت ہے باپ کی طرف سے ایسے ہی کسی کو زیادہ کسی کو دے کر اللہ پاک تربیت کرتے ہیں کسی سے لے کر تربیت کرتے ہیں تو وہ رب العالمین ہے ابھی کہنے کی بات تو نہیں ہے وہ میرے پاس چلنے والے آتے رہتے ہمارے پاس بھی آتے ہیں تو میں نے کہا بھیا تم نے چلنے کے لیے رمضان کا مہینہ کیوں تجویز کر لیا رمضان کا مہینہ تو خالص اللہ سے کہنے کا ہے اس مہینے میں اپنا کوٹا پاس کرا لو نا باقی 11 مہینے کا اس لیے کہ یہ تو طے ہے کہ رمضان کے اثرات پورے سال پر رہیں گے تو اگر تم نے اللہ کو منا لیا اب کوٹا پاس کرا لیا تو سارے سال آتا رہے گا تم کیوں گھبراتے ہو تم نے رمضان ہی کا مہینہ مخلوق سے کہنے کا تجویز کر لی لگے کیا بتائیں مل صاحب ایسی ہو گئی ہے سب انہوں نے بات اصل میں ہم لوگوں کو ہمارا علم بہت ناقص ہے ہم کسی بھی مسئلے میں تہ تک نہیں پہنچے ذرا سی کوئی ظاہری شکل سامنے آتی ہے اور شکوے شکایت شروع ہو جاتی ہے بیماری آتی ہے تو اللہ کی طرف سے کاروبار میں کمی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے صحت تندرستی ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے تو اللہ کی حرج کہ یہ تین میں کہتا ہوں نا کہ اگر یہ تین عقیدے اپنی حقیقت کے ساتھ اندر میں اتر جائے ہر ایک کی زندگی میں آ جائے کہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے اور رابطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مجھے جو دیکھنا ہے اپنا ٹیمپریچر وہی دیکھنا ہے کہ یہ جو اللہ کی دیوی صحت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو صحت وقت پیسہ جان جہاں جہاں خرچ کرنے کو بتایا ہے میری راتیں میرے دن میرے گھنٹے میری گھڑیاں اس کے علاوہ میں تو کوئی استعمال نہیں اس کے خلاف تو استعمال نہیں کہ اگر خلاف استعمال ہوئی تو وہ تو ہونا ہی ہے پھر کوئی شکوا نہیں کہ توحید رسالت اسی لیے یہ جو ہمارا تیسرا نمبر ہے نا تبلیغ میں علم و ذکر تو علم سے مقصود ہی یہ ہے کہ جون سا بندہ جون سی بندی رات دن میں جہاں جس وقت جس حال میں ہو اس حال کی شریعت کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنا آ جائے یہ مقصود ہے تیسرے نمبر سے میں دکان پر بیٹھا ہوں ایک کنواری لڑکی سامنے سے جا رہی ہے میرے لیے اس وقت کی شریعت کیا ہے تو جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نامحرم سے اپنی نظر کو بچاتا ہے تو اللہ پاک اسے ایمان کی اور اعمال کی ایک ایسی خاص لذت دیتے ہیں اب یہ مزے اور لذت جو ہے یہ بیان نہیں کیے جا سکتے بھائی کباب بہت اچھے بارہ ہنڈی بہت اچھی فلانا پھل بہت میٹھا پھل کتنا میٹھا کوئی بتا سکتا کہ اس کا تعلق چکھنے سے کہ اعمال کی لذت ایمان کی بشاشت ایمان کی حلاوت کہ یہ کوئی چکھا نہیں جاتا وہ تو جب اللہ اس میں اچھی اس میں خاص قسم کی جب لذت دیتے ہیں جیسے بعض بزرگوں کے اس میں آتا نا کہ سجدہ کرتے ہیں تو زمین سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا کہ اس وقت تو میرے رب کے قدموں میں میرا سجدہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں قیام میں کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں اللہ اکبر میرا رب سن رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایک رکوع دو رکوع ایک بار کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے سات پارے ایک رکعت میں یہ سارے نمونے ہیں اس لیے میں تو بس مجھے تو اتنا عرض کرنا ہے کہ یہ تین باتیں جیسی بنیادی ہیں اصل ہمیں اس کو اپنے اندر میں پیدا کرنا ہے اور وہی حتی یغیروا ما بانفسہم اندرون بدلے کبھی اللہ کے غیر کا خیال آئے کچھ ذہن میں آئے استغفار کریں، توبہ کریں کہ یہ تو سیدھی چوٹ میرے ایمان پر ہے، کہ بہت زبردست چوٹ ہے میرے ایمان پر. نہیں نہیں نہیں، اس نے اس نے کسی نے کچھ نہیں کیا، جو ہوا اللہ نے. کہ بار بار بار اس کی مشق کرنی پڑے گی ہم. ایک تو اس کی تقریر ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے کہ تین باتیں، اور ہر ایک کو یہ خیال ہو جائے کہ بھائی لوگوں کی آنکھوں میں دھول بھی جھونک سکتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، باتیں بنا بھی سکتے ہیں، اور ادھر ادھر کی تاویلیں بھی کر سکتے ہیں. نہیں وہ تو یہ مقصود تھا، اور وہ اصل میں آپ سمجھے نہیں، وہ تو مطلب یہ تھا، اور سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اور جو کچھ کر رہے ہیں اس کا جواب آخرت میں دینا. جب ہر ایک کو یہ تین چیزوں کا خیال ہو جائے تو میں یاد کیا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تین بنیادیں اٹھائی اور اس پر مجمع آتا چلا گیا اور اس سے زندگیاں سنورتی چلی گئی، اور اب بھی قیامت تک کے لیے یہ تین بنیادیں ہیں کہ دنیا جنت نشان بن جائیں، ایسے ہی ایمان والوں پر جو اللہ کا خصوصی احسان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ، یہ تو مستقل ایک احسان ہے. مزید برآں کہ یہ تین چیزیں دے کر بھیجا ہے، یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دعوت، تعلیم اور تزکیہ نفس، تمام رذائل، تمام گندگیوں، تمام خرابیوں سے پاکی، کبر سے، نخوت سے، حسد سے، بغض سے، دنیا کی محبت سے، بڑے بڑا بننے کا شوق، میری بات چلے، میں جو کہوں وہ ہو، ان بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ان تمام رذائل سے پاک. میں یوں کہتا ہوں جیسے وہ تین بنیادیں ایسا نسخہ ہے کہ دنیا جنت نشان بن جائے. یہ تین بنیادیں اور یہ تین نعمتیں اور یہ تین دولتیں ایمان والوں کے حق میں اتنی بڑی ہے کہ اگر ہر ایمان والا مرد و عورت خالص ایمان کی دعوت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات پر اور اپنے اور اللہ کے ساتھ کے تعلق کے صحیح کرنے پر، ہر کام کرنے والا، ہر کام کرنے والی ان تین پر آ جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو اللہ نے جو وقت دیا ہے، جو پیسہ دیا ہے، جو صلاحیت دی ہے، اللہ کا ہر بندہ اور ہر بندی اللہ سے جڑ جائیں، ہر ایک کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، ہر ایک کے دل میں اللہ کی عظمت اور بڑائی اتر جائے، اندر کی آواز ہو. جیسے لوگ پوچھتے ہیں آپ کیا چاہتے ہو، آپ کیا چاہتے ہو، جیسے کھانے پر بیٹھے بہت ساری ویرائٹیاں ہیں تو آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کیا چاہیے، تو اس وقت اگر کسی کو مچھلی پسند ہے، کسی کو گوشت پسند ہے، کسی کو سبزی، تو وہ کہتا مجھے یہ چاہیے. کہ ہم کام کرنے والے مرد اور عورتوں کی اندر کی چاہت بدل جائے. بھائی انسان ہیں، بشر ہیں، کھانے کے وقت میں کھائیں گے بھی، نہانے کے وقت میں نہائیں گے بھی، پینے کے وقت میں پیئیں گے بھی، سونے کے وقت میں سوئیں گے بھی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم تو یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کا ایک ایک بندہ اور ایک ایک بندی ہر ایک اللہ کو پہچان لے کے اندر سے. تو میری چاہت یہ، انسان ہوں، بشر ہوں، کسی کی بہو ہوں، کسی کی بیوی ہوں، کسی کی بیٹی ہوں، کسی کی نانی ہوں، کسی کی دادی ہوں، کسی کی پھوپھی ہوں، کسی کی خالہ ہوں، کہ اس ناطے سے، اس رشتے سے وہ سارے کام کریں گے، خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار کریں گے، غم کے موقع پر غم کا اظہار کریں گے، لیکن یوں کہ چاہت تو اندر کی یہ ہے. میری خالہ بھی، میری نواسی بھی، میرے نواسے بھی، میرے پوتے بھی، میری پوتیاں بھی، میری بیوی بھی، میری بہنیں بھی، میری ماں بھی، میری دادی، ہر ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کر رہا ہے، ہر ایک کا تعلق اللہ سے ہو جائے، کہ چاہت بدل جائے. چاہت اور یوں کہیں جب بندے اور بندیوں کی چاہت یہ ہوتی ہے تو پھر اللہ ان بندے اور بندیوں کو چاہ لیتے ہیں, اللہ چاہ لیتے ہیں کہ جب تم یہ چاہتے, تم مجھے چاہتے ہو تو میں بھی تمہیں چاہتا ہوں, کہ اب چاہتے ہو گئے اللہ, کہ اب کیا مانگتے ہو, کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, اب مانگو کیا مانگو. تو میں نے عرض کیا کہ جس طرح وہ توحید, رسالت اور معاد یعنی آخرت, یہ تین بنیادیں اتنی ٹھوس ہے کہ اسی پر ساری شریعت, سارا دین, سارا حلال حرام, جائز ناجائز, کھانے پینے, پہنے اوڑھنے, کھانے کمانے, ساری شریعت کی بنیادیں تین پر, توحید, رسالت اور آخرت. ایسے ہی ہر مسلمان مرد و عورت کی جان, مال اور صلاحیت, یہ تینوں اللہ کی طرف سے امانت ہے, نعمتیں بھی ہیں اور امانت بھی. جیسے دین, دین اور دین کی محنت, یہ نعمتیں بھی ہیں اور امانتیں بھی. کہ نعمت کی نام قدری پر اللہ نعمت لے لیتے ہیں, امانت میں خیانت کرنے پر آدمی کا ایمان ہی نہیں رہتا. من لا امانت لہ لا ایمان لہ, کہ جس کے پاس امانت داری نہیں اس کے تو ایمان ہی نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر امانت داری کے ساتھ تو ایمان کو قوت پہنچے گی, اور شکر گزاری کے ساتھ تو اللہ پاک دین میں اور ترقی دیں گے. تو جس طریقے سے دین اور دین کی محنت, یہ دونوں نعمتیں بھی ہیں اور امانتیں بھی ہیں, اسی طریقے سے ہر بندے اور ہر بندی کسے باشد کوئی ہو, جان, مال اور صلاحیت, یہ تینوں چیزیں ہر بندے اور بندے کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ کی طرف سے امانتیں ہیں. ان تینوں کے بارے میں اللہ پاک جانوں میں برکت دے, مالوں میں برکت دے, عقل و فہم میں, سمجھ بوجھ میں اللہ برکت دے, کہ اس کو اگر اپنے امانت داری کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ اگر ان تین نعمتوں کو استعمال کیا تو خدا تینوں میں زیادتی بھی دیں گے اور برکتیں بھی دیں گے. اور یہی جان, یہی مال, یہی صلاحیت اللہ کے قریب سے قریب تر ہونے, نبی کی محبت, آخرت کے بننے, اعمال کی پونجی, صفات سے آراستگی, رضائل سے پاکی, کہ اس سب کے اعتبار سے بننے کا سامان یہی تین چیزیں بنے, جان, مال اور صلاحیت. ان تینوں کا امانت داری کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ استعمال, کہ جان کی قدر دانی اور جان والی نعمت کی شکر گزاری کیا ہے, مال والی نعمت کی شکر گزاری کیا ہے, صلاحیت اور سوچ وچار والی نعمت کی قدر دانی کیا ہے. کیونکہ اس کے لیے جنہوں نے اس کی قدر کی ہے ان کی سیرت پڑھو, ان کی زندگی کو سامنے رکھو, وہ بھی تو ہمارے جیسے آدمی تھے, ان کے بیویاں تھی, بچے تھے, اور سارے رشتے سے ان کو بھوک لگتی تھی, ان کو سردی لگتی تھی, ان کو گرمی لگتی تھی, اور وہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور ان کی پاکیزہ بیویاں, کہ اندھیرے میں بھی ان کی, ارے عجیب بات ہے, اندھیرے میں کیا معلوم کرے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تھے, رات کا وقت تھا, اب وہاں کہاں لائٹر ہو, چراغ بھی نہیں تھا, اندھیرا تھا. آدھی رات کے بعد دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں گئے. مجھے بہت وہ ہوا, اللہ کے رسول کہاں, اللہ کے رسول کہاں, تو میں ٹٹولنے لگی, ٹٹولتے ٹٹولتے میرے ہاتھ پڑ گئے حضور کے پیروں پر, تو محسوس ہوا کہ آپ سجدے میں ہیں. اور سجدے میں میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ کی پنجوں کی ساری انگلیاں پوروے آپ کے پیر کے قبلے کی طرف ہیں, اللہ اکبر. ایک خاتون حضور کی یہ ادا ہمارے قیامت تک کے لیے کہ نماز پڑھنی ہو تو ایسی پڑھو کہ سجدے میں تمہاری انگلیوں کی کے پوروے قبلے کی طرف ہوں. اس اندھیرے میں بھی اللہ کی بندی رضی اللہ تعالی عنہا وارضاها کہ اندھیرے کا استعمال کیسے ہو, اجالے کا استعمال کیسے ہو, جوانی کا کیسے ہو, جان کا کیسے ہو, تندرستی کا کیسے ہو, مال کا کیسے ہو, اولاد کی ہے اس کا کیسے ہو. کہ اسی لیے کیونکہ یہ تینوں چیزیں جان, مال اور صلاحیت, یہ تینوں ہر مرد و عورت کے پاس اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے اور امانت بھی. اس کو ان حق یہ تینوں چیزیں صحابہ کے پاس بھی تھی, ان کی خواتین, ان کی بیویوں کے پاس, ان کی بچوں کے پاس, ان کے ہاں بھی بہوئے بھی تھی, بیٹیاں بھی تھی, نوازے بھی تھے, پوتے بھی تھے, صحابہ کے ہاں بھی یہ سارے رشتے تھے. ان سب نے ان دونوں نعمتوں, تینوں نعمتوں, تینوں امانتوں کو کیسے استعمال کیا. اللہ جزائے خیر دے, اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو, محدثین عظام کو. کہ جیسے میں نے یہ کہا کہ اندھیرے میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے پنجوں کی انگلیاں ٹٹول کر پوری امت کے سارے نمازوں کو بتلا دیا کہ نماز میں جب تم سجدے میں ہو تو تمہاری انگلیاں ایسی ہونی چاہیے. بتا دیا یہ کام. ایسے ہی سامنے والے کو شک و شبے سے بچانا, ایک تو خود کسی کے بارے میں شک شبہ نہ کرنا, اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا من الظن یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. ایمان والو بدگمانیوں سے بچا کرو, بدگمانیوں سے بچا کرو. بہت سی بدگمانیاں بڑے بڑے پاپ اور اس کے دروازے کھول دیتی. ایک تو آدمی کا اپنے بارے میں یہ کہ بھائی مجھے ایک حضرت کی طرف سے اپنا دل صاف, جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت نے پوچھا تھا کہ بلال ایسی کیا تیرے میں بات ہے کہ جنت میں آگے آگے چلنے کی پیروں کی چاپ سنائی دی, اللہ کے رسول میرے پاس تو کوئی عمل نہیں, میرے پاس کوئی ایسی بات. دو باتیں ہیں, جب بھی وضو کرتا ہوں تو دو رکعت تحیت وضو پڑھتا ہوں, اور جب صبح ہوتی ہے تو میرا دل ہر ایک کی طرف سے صاف ہوتا ہے, کسی کا کینا کپٹ میرے دل میں نہیں. ان کا عمل اور ہماری رہبری. وہ جو ہے نا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک کام کرنے والوں کے لیے صحابہ کی سیرت سامنے رہے گی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے رہے گی تو کام جمے گا بھی, کام بڑھے گا بھی, اور کام والے مرد و عورت ترقی کریں گے. کہ کام بڑھے گا کیا, کہ نئی نئی صلاحیتوں کی لڑکیاں, نئی نئی صلاحیتوں والی خواتین, نئے نئے صلاحیتوں والے لڑکے ہیں کہ وہ امت کے ہاتھ لگیں گے اس محنت میں, اور کام کرنے والیوں میں اور مردوں میں ترقی ہوگی کہ ان کا اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق بڑھے گا, اپنی آخرت بنانے کا فکر بڑھے گا. یہ امت کتنی قربانیوں سے بنی ہے, اور اس کی جب کوئی ایسی حالت سامنے آئے گی تو اس کے لیے آنسو اور امت پر شفقت بڑھے گی. کہ کام کرنے والوں کی ترقی صفات کے اعتبار سے, قربانیوں کے اعتبار سے, اللہ کی ذات سے تعلق کے اعتبار سے, سنتوں کے اتباع اور اس کے شوق کے اعتبار سے. تو اب یہ صحابہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے رکھو, سیرت سامنے رکھو تو کیا مطلب کہ حضرت میمونہ کی یہ بات سامنے آتی ہے کہ اب اپنی نماز میں اس کی کوشش کرو, یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اگر کسی کو کوئی عذر ہے, کسی کو کوئی تکلیف ہے, تو معذروں کے لیے تو بیٹھ کے لیٹ کے اشارے سے بھی نماز کی بات ہے, لیکن جن کو اللہ نے تندرستی دی ہے جو صحیح نماز پڑھ سکتے ہیں. اب جیسے بعض مرتبہ جوان کھڑے ہوتے ہیں نا, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے, یہ خلاف سنت ہے, تو اس طرح نہیں کھڑے ہوئے. اسی طریقے سے کہ سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے, اصول ہے. جب حضرت بلال کا وہ عمل وضو کے بعد کی دو رکعت اور اپنے دل کا صاف ہو, کہ اب یہ ہمارے لیے موت تک کے لیے نمونہ ہے, ہماری ساری ترقی کا راز ہے ان کا عمل, ہماری رہبری. جب ہماری ہر کام کرنے والی بہن, ہمارا ہر ساتھی, کہ اپنے اس کا اہتمام اگر کر رہا ہے تو وہ ان کے قریب جا رہا ہے. تو صحابہ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے کا مطلب ہی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہے, خود آپ کے گھر میں تین مرتبہ آپ آئے, تینوں مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ بھی نہیں, تو آپ حضرت عثمان سے نہیں کہہ سکتے. جو حضرت عثمان رفاہ عام کے اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں کہ یہودی سے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کی مدد کے لیے, تو وہ حضور کے گھر کے دو وقت کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے, صرف اشارہ کرنا تھا. نہیں, حضور کی سیرت جو بتاتی ہے کہ خبردار کبھی اپنی ضرورت کسی کے سامنے مت کرو, کہ اب یہ ساری عمر کے لیے ہمارے واسطے نمونہ ہو گیا کہ اپنی ہر ضرورت اللہ سے کہنا سیکھو اور نماز کے ذریعے کہنا سیکھو. کیا نماز پڑھی ہو نماز, کہ یہ رہبری ہے سیرت میں, کہ اب ہم وہ جو میں نے کہا نا کہ تیسرے نمبر علم و ذکر کا مطلب خالی اس کے فضائل بیان کر لینا اتنا نہیں, کہ علم سے مقصود چوبیس گھنٹے کی جس حال میں بندہ یا بندی جہاں ہوں, اس وقت میں میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے, شریعت کا کون سا حکم مجھے لاگو ہوتا ہے, اور اس حکم کے پورا کرنے کی سنت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. آپ پر خود پر اگر یہ حال آیا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے, آپ کے پیچھے طائف میں لوگ لگ گئے, بچوں نے آپ کے ساتھ جو طائف والوں نے جیسی گستاخی کی, بدتمیزی کی, بے عزتی کی, کیا آپ کی سیرت مبارکہ سب سے شدید واقعہ اور سب سے زیادہ ایذا پہنچانے والا واقعہ طائف کا, کہ ہمارے رات دن کے اس میں ہوتا ہے, کبھی کسی گشت میں, کسی ملاقات میں, کسی مشورے میں, کبھی کسی جماعت کی ترتیب میں, جماعت کے ساتھیوں میں, علاقے والوں کی طرف سے یہ ساتھیوں مختلف, یہ تو ہمارے ساتھ تو ہمارے ساتھ, کبھی کسی اجنبی علاقے, یہ اتنی شدید تکلیف آپ کو ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت تکلیف آپ کو طائف کے واقعے میں, کہ اس موقع پر حضور نے کیا کیا, حضور نے کیا کیا کہ دعا مانگی, اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا رحم اللہ, یہ بدلا دیا. نبیوں کی سیرت, صحابہ کی سیرت, کہ یہ اصول ہے, رہبری ہے. ہم صرف واقعہ پڑھ کر گزر جاتا, طائف کا واقعہ کتنی دفعہ پڑھا ہوگا, کتنی دفعہ ہم نے سنا, لیکن ہم نے یہ سنا کہ خدا نہ خواستہ کسی کی طرف سے اگر کوئی ناگواری کی بات پیش آئے تو طائف کے واقعے میں میرے لیے بھی رہبری ہے کہ میں بھی اللہ سے کہوں. یہ ہماری سمجھ میں آیا, یہ ہم نے سوچا, یہ ہم نے نہیں سوچا. طائف کا واقعہ اگر کوئی کسی کو بیان کرنے کے لیے کھڑا کرے تو حکایت صحابہ میں جیسا ہے حق بحق بیان کر دے گا, لیکن اپنے پر ناگواری آئی تو اپنوں نے یہ کیا, دعا کے ذریعے اللہ سے کہا, کہ پھر ہماری رہبری نہیں ہو. کہ یہ سارے اعمال, سارے واقعات, اس لیے کہ بہت سی ناگواریاں پیش آتی سگے بھائی کی طرف سے, کہ میرا بھائی, ماں باپ کا یہ خون, اور یہ میرے ساتھ یوں کر رہا, اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, کہ اللہ سے کہنا آ جائے, کہ میری خالہ کی لڑکی اور اس نے میری بیٹی کے لیے کہ میرا معمولات بھائی اس نے سماج میں سوسائٹی میں معاشرے میں معاملات میں خود ہماری اس محنت میں کام کرنے والی بہنیں یہ تو ابھی تازہ تازہ کام میں لگی ہیں یہ بہت پرانی ہیں ان کی بڑی قربانیاں ہیں ان کے بڑے مجاہدے ہیں تو بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں ناگواریوں کی ایسے مردوں میں کہ ہر موقع پر کہ جب کبھی کوئی چیز طبیعت کے خلاف پیش آئے اب یہ معمولی بات ہے کہ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا تو سامنے والے نے قلم پھینک دیا کہ ساری لڑائی تو اسی کی ہے ہم تو آپ کو محمد ابن عبداللہ جانتے ہیں رسول اللہ نہیں جانتے ورنہ ہماری لڑائی کیا تھی وہ لکھنے کو تیار نہیں لکھنے کو تیار نہیں اس کو دیکھنے کو تیار کہ اس کو کاٹو پہلے اور کٹوا کون رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حالانکہ پیغمبر پر تو اپنی پیغمبری پر ایمان لانا فرض ہے خود پیغمبر کو اپنی پیغمبری پر میں اللہ کا رسول ہوں اس پر ایمان لانا ہے رسول کے لیے فرض ہے آمن الرسول بما انزل رسول ایمان لائے اور حضور کہنے علی اس کو کاٹ دو کام گئے حضرت علی اللہ کے رسول میں تو بچپن سے آپ کو اللہ کا سنا علی میں کہتا ہوں کاٹ دوں تو آپ اپنی طرف سے فرماتے ما ينطق عن الهوى کبھی کوئی بات آپ نے ہوائے نفس سے نہیں کہی ہے اللہ کے کہنے سے کہی ہے جو آپ نے کہا ہے جو آپ نے کیا ہے کہ ان واقعات میں ہماری رہبری ہے کہ جہاں قدم اٹھاویں جہاں زبان بولیں جہاں جو کر پہلے معلوم کرو شریعت کیا کہتی اللہ کیا چاہتے اللہ کے نبی نے ایسے موقع پر کیا کیا کہ کتنی دب کر صلح ایسی صلح لیکن کیونکہ جب آدمی اللہ کے وعدوں پر یقین کرتا ہے اور وعیدوں کا خوف اندر میں پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی اللہ کی مدد کا تو اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم مدد کریں گے پیغمبروں کی بھی اور ایمان والوں کی بھی اس دنیا میں بھی اور آخر میں بھی تو مدد تو ضرور آئے گی ضرور آئے گی جس شکل میں آئے گی وہ ہم کو نہیں معلوم ہمیں یقین کرنا ہے کہ مدد آئے گی ناگواری بہت سخت ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے رسول اللہ کا لفظ کٹوا رہے ہیں بغیر عمرے کے واپس جا رہے ہیں کتنی سخت ناگواری کی بات کہ یہ سارے واقعات جو صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے اور یہ ہمارے لیے اصول ہیں اور اس میں ہماری رہبری ہے وہ صرف تقریروں میں نہیں عمل میں ایسے موقع پر اب ساس کی طرف سے بہو پر آئی بہو کی طرف سے ساس پر آئی نند کی طرف سے باوج پہ آئی جیٹھانی اور دیرانی میں ہوئی دو بھائیوں میں ہوئی دو پڑوسیوں میں ہوئی دو پڑوسوں میں ہوئی سگی ساس نہیں ساس کی بہن ان کی طرف سے ان کی کہ مختلف اس لیے کہ ہم تو انسانوں کے درمیان رہتے ہیں تو سب کہ کس موقع پر کیا کیا کس موقع پر کیا کیا اس کو معلوم کرو اس کو جب معلوم کریں گے تو پڑھنے کا وقت ملے گا ورنہ تو پتا نہیں کیا آئیں شائیں پڑھتے ہیں یہ رسالہ پڑھ لیا نے وہ میگزین پڑھ لیا نے کیا ڈائجسٹ وہ پڑھ لیا نے یہ پڑھ لیا نے وہ بلانے کے سیاحت آئے نہیں ایسا وہ مہینے میں ایک دفعہ نکلتا کہ تمہارے پاس وقت کہاں ہے اگر تم پڑھو اللہ کو تم پڑھو اللہ کے نبی کو اور تم پڑھو ان کی سیرت کو اور تم پڑھو صحابہ ان کی بچوں اور ان کی بہوؤں بیٹیوں کو اور تم پڑھو اولیاء اللہ کو اور تم پڑھو صحاب سلف صالحین کو تو تمہارے پاس ادھر ادھر کی پڑھنے کا وقت کہاں ہے میں نے یہ عرض کیا یہ جان، مال اور صلاحیت، یہ تینوں نعمتیں بھی ہیں اور تینوں امانتیں بھی ہیں. نعمت کی قدر داری پر اللہ نعمت بڑھاتے ہیں، امانت کی و امانت داری کے ساتھ ادا کرنے پر ایمان ثابت ہو جاتا ہے، یہ ایمان والے. اب اس کو کہاں دیکھیں کہ جنہوں نے ان تینوں نعمتوں کی قدر کی ہے ان کی زندگی سامنے رکھو کہ ان کا وقت کہاں لگا، کتنا لگا، ان کا مال کہاں لگا، کتنا لگا، ان کی صلاحیتیں کہاں لگی، کیسے لگی. اور ابھی ابھی خیر ہم تو اس لیے کہ قرن اول کی جو زندگی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس سے تو امت کے مرد اور عورتیں، عوام، خواص بہت دور ہو چکے ہیں، بہت دور ہو چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ ہماری کیا محنت، ہماری کیا قربانیاں، ہمارے کیا مجاہدے، اس کے باوجود یہ تھوڑی سی نقل و حرکت جو ہو رہی ہے، تھوڑی سی چلت پھرت، اس میں حقیقت کتنی ہے، اس میں صورت کتنی، یہ سارا ہے نا. اس کے بعد اللہ پاک یہ دکھا رہے ہیں کیسے کیسے نتیجے دکھا رہے ہیں. ہفتے واری تعلیم میں، مستورات کی ہفتے واری تعلیم میں آنے والی خواتین کس رنگ و روپ اور کیسے ذہن اور کیسے خیالات، زندگیاں بدل گئی. ہمیں ہمارے ایک ساتھی نے سنایا کہ مردوں میں بھی، یعنی ایسے کٹر کہ شاید زندگی میں کبھی عید کی بھی نماز نہیں پڑھی ہو، اور بہت اچھے اچھی معلومات کے گویا پروفیسر اور اس سے اوپر کا جو درجہ ہوتا ہے، وہ لوگ ان کے پاس جانے کو اپنی ملاقاتیں ہوتی رہی، بات چیت ہوتی رہی. تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. ہم یوں چاہیں کہ آج ہم نے کش کیا اور آج ہی ساری مسجد بن جائے، آج ہم نے مستورات کی جماعت کا ایک تقاضا رکھا اور آج ہی جماعت بن جائے. نہیں بنانی تو ہے، یاد رکھنا کبھی تم کہو کہ مسلم تم نے کہا تھا کہ آج ہی تھوڑی بنانی، نہیں جماعت تو آج ہی بنانی. اس لیے میں پتا نہیں تو کتنے دن کے بعد آؤں، تو میں تو اپنی دکان کھولی ہے تو اپنی دکان کو تو آج ہی کیا کمایا کیا ہوا وہ تو آج ہی کرنا. اس محنت میں حکمت ہے. چنانچہ وہ صاحب جن سے ملاقات، یہ بات چیت، یہ سب کچھ ہوتا رہا، کوئی توقع نہیں، کوئی امید نہیں، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. کیا گھڑی تھی، اللہ کو منظور تھا، وہ آ گئے. اور مسجد میں یہ فضائل کی کتابیں، اس کی تعلیم ہو رہی، اور وہ بہت پڑھے لکھے آدمی، پتا نہیں کیا کیا کتابیں پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، دیکھی ہوگی، مطالعہ کیا ہوگا. اس رواج سے ایسے متاثر ہوئے اس مجلس میں کہ ان کی کایا ہی پلٹ گئی. ایسے ایک ساتھی کے بارے میں بتایا کہ وہ باہر سے کہیں سے ڈگری لے کر آئے تھے، اور ان کے پورے ادارے میں بہت ساری تعداد پڑھنے پڑھانے والوں کی ہزاروں، اس میں ان کی ہر چیز کے فلاں صاحب نے سوٹ اس کلر کا پہنا، ان کی ٹائی کا یہ کلر، ایسی چیزیں. اللہ اکبر، آیا پلٹی ہے. تو تہجد کے وقت میں ذکر چہری اور ذکر میں ان کا رونا اور بلبلانا، کوئی یوں سوچے کہ کسی خانقاہ کے کوئی بہت بڑے پیر صاحب اور کوئی بہت بڑے خدا رسیدہ آدمی ہے. اجالا جب ہوا، بتی جلی، وہ اپنی جگہ سے اٹھے کہ اچھا یہ تو پرانے پروفیسر صاحب ہیں. اللہ نے اس محنت میں آج بھی وہ تاثیر رکھے ہیں زندگیوں کے بدلنے. اس لیے اس محنت کو عظمت کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، نعمت سمجھتے ہوئے، اس کی قدر کرتے ہوئے، اب جیسے میں نے کہا نا کہ یہ اعمال دعوت جتنے ہیں یہ سارے اعمال دعوت, یہ تعلیم, یہ گھر گھر کی ملاقاتیں مردوں کی عورتوں کی نہیں, ہفتے واری گشتیں, لیکن اپنے پاس آنے جانے والی بیٹھنے اٹھنے والیوں سے بات, ایمان کی, آخرت کی, یہ سارے اعمال وہ ہیں جس پر خود نفس نفیس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک لگی, اس میں ختم نبوت والی روحانیت چھپی ہوئی, اس کے دھیان کے ساتھ اس کو کرنا, یہ سب سے پہلے اس کا اثر ہماری زندگی پر پڑے گا. اپنے گھروں کی روزانہ کی تعلیم کا اہتمام, اپنی صبح و شام کی تسبیحات. اب جیسے ابھی رمضان مبارک گئے ہیں, میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں, ہم لوگ سب اس کے عادی ہیں, ہماری ماشاء اللہ افطاری ہوتی ہے, اس کے بعد پھر کھانا ہوتا ہے, پھر عشاء کے بعد بھی کچھ کھاتے پیتے ہیں, پھر شہری باقاعدہ ہوتی ہے, اس میں کھانا یعنی گرم گرم روٹیاں بھی, سالن بھی, بالائی بھی, یہ بھی, وہ بھی, سب کچھ ہوتا ہے. اخیر میں جو مہر لگتی ہے وہ چائے سے لگتی ہے, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کیوں بھائی, یہ آپ کے یہاں کچھ بدل گیا ہے؟ ارے بولو نا یار, آخری چیز ہمارے یہاں چائے ہے نا, پراٹھے بھی کھائے, بالائی بھی کھائی, انڈے بھی کھائے, اور جس کی جو ہوتی ہے ہمارے جو ہمارا جو آج کھاتے ہیں پیتے ہیں. کسی دن اگر کبھی یہ ہوا کہ وقت اتنا تنگ تھا کہ چائے پینے کا وقت نہیں رہا, روزہ بند کر دیا, اب دن بھر اس کے تذکرے ہیں, آج تو دیر ہو گئی تھی چائے نہیں پی, پراٹھوں کو نہیں کہتا, ملائی کی پلیٹیں صاف کر لی اس کو نہیں کہتا, انڈے کھا گیا اس کو نہیں کہتا, ایک چائے نہیں پی, معمول بن گیا ہے, وہ معمول بن گیا ہے. اس لیے اگر کبھی آفس میں, دکان پر, کسی سے بات چیت میں, کہ جیسے آج جمعرات ہے, اب آدمی اگر روزے کی حالت میں کہہ دے کہ وہ بھائی کل وہ منگل کے دن میں وہاں تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بدھ کو, آج بدھ ہے نا, آج مشورہ نہیں بھائی, آج تو جمعرات ہے. اچھا ہاں یار, چائے نہیں پی تھی, کیا کہتے آج جمعرات ہے, آج نہیں آیا کہ کیوں, کہ چائے نہیں پی تھی. سبحان اللہ, کہ وہ چائے ایسی معمول میں داخل ہو گئی ہے, چائے ایسی معمول میں داخل ہو گئی ہے کہ آدمی گھر میں, دکان میں, آفس میں, ساتھیوں سے بات کرنے میں اگر کوئی آگے پیچھے بات ہوتی ہے تو سیدھا اٹیک چائے پر, چائے نہیں, اس کی وجہ سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. سچ سچ بتاؤ, یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ خدا کرے, خدا کرے, خدا کرے, یہ جو ہمارے اعمال ہیں روزانہ کے, انفرادی معمولات, صبح و شام کی تسبیحات, قرآن کی تلاوت, مسنون دعائیں, ایسے ہی ہفتے والی, روزانہ مستورات کی ہفتے کی تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں, اپنے گھروں کی تعلیم, نمازوں کا اہتمام, کہ یہ چیزیں معمولات میں ایسی داخل ہو جائیں. اور مجھے تو یاد ہے میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, مولوی عمر صاحب بھی تھے, انہوں نے اپنی کوئی طبیعت کی خرابی کی کوئی بات کہی حضرت سے, ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے, تو حضرت نے اس پہلے ہی بات پوچھی, آج کے معاملات پورے ہو گئے تھے, کہ ہاں بھائی, اچھا ہم نے دیکھا اپنے حضرت جی کو 30 سال دیکھا, اللہ اکبر, چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے یہاں تہجد آپ کو تو کہا گیا تھا کہ آپ آخری رات میں اٹھا کریں, اور آپ پر تو فرض تھی, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں تہجد کا اہتمام قیام سے بھی زیادہ تھا. ہم نے اپنے حضرت جی کو دیکھا ہے بعض مرتبہ یہ یورپ کے یا امریکہ کے سفر سے واپسی میں, کسی ہوائی اڈے پر یا ہوائی جہاز میں, سفر میں تہجد کا اہتمام قیام سے بھی زیادہ. ہم تو یوں کہتے ہیں, ہم تو سفر میں سنتیں بھی نہیں, سفر ہے سفر ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی دن آنکھ نہ کھلی, جگانے والے کی خادم کی بھی نہیں کھلی, حضرت کی بھی نہیں کھلی, اس دن پورے دن حضرت کے سر میں جو درد رہتا تھا کہ بھائی حضرت کوئی گولی کوئی دوا کے نہیں, کوئی گولی بھی نہیں کوئی دوا بھی نہیں, معمول آج کا نہیں ہوا ہے کہ اندر بھی اور باہر بھی اس کا اثر, جسم بھی متاثر روح بھی متاثر. کام کرنے والی بہنیں اور کام کرنے والے بھائی تو کم سے کم اپنے اجتماعی اعمال اور اپنے انفرادی معمولات, اور دیکھو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اتباع سنت ہے. مسنون دعاؤں میں وہ چیز ہے, میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. ایک عورت آئی ایک مرتبہ, اور وہ بھی بتاؤں عربی عورت, میں نے بہت سال میرے خیال میں کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہوگی, میں نظام الدین کے دروازے پر کھڑا تھا. وہ خاتون اپنے جوان بیٹے کے ساتھ سامنے, تو کسی نے کہا کہ وہ مول صاحب عربی بولتے ہیں ان کے پاس چلی جاؤ. وہ میرے پاس آئی, میں نے ان سے پوچھا بہن کیا بات ہے کہا, تو اس نے کہا کہ درگاہ جا رہی ہے, درگاہ میں عربی مکے کی, کیوں جا رہی ہے؟ میری ایک سہیلی ہے اور اس کے لیے میں نے منت مانی تھی, اس کے لیے مجھے جانا ہے. خیر جمعہ کا دن تھا, میں نے ان سے بات کی, کب پہلے جمعہ کی تیاری ہو رہی ہے, تمہارے بیٹے کو میں لے جاتا ہوں اور تم میرے گھر چلی جاؤ. میں نے گھر بھیجا اور گھر والوں سے کہا کہ یہ عرب عورت ہیں, تم ان کو بٹھاؤ. ان کے بیٹے کو لے لیا, جمعہ کی نماز پڑھوائی, حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس لے گیا اور ساری بات کہی. حضرت نے اپنے ساتھ بٹھا کر بہت پیار سے کھانا کھلایا, پھر میں ان کو لے کر آیا. لے کر آیا تو پھر میں نے کہا جاؤ تمہاری ماں کو بلا لو. وہ آئی تو میں نے کہا کہ تم تو قرآن پڑھی ہوئی ہو, حدیثیں پڑھی ہوئی ہو, اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی جگہ بھی ایسی نہیں چھوڑی جہاں ہماری رہبری نہ ہو. حضور کی تو مسنون دعائیں ایسی ہیں. تو وہ خیر بیچاری تھوڑی متوجہ ہوئی, انہوں نے کہا اچھا تم بتا دو. تو میں نے ان کو بالکل برجستہ جو دعا مسنون دعاؤں میں ہے, یوں ہی بغیر برجستہ میری زبان پر آئی, میں نے ان کو بتا دی. ہم ان کا بتی اللہ پاک تمہارا کرنے والے اللہ پاک, وہ چلی گئی. اللہ نے ان کا کام اللہ ہی نے بنایا, لیکن عورتیں بہت کمزور ہوتی ہیں, بہت کمزور. ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو ڈاکیا اتنا بڑا چیک لے کے آیا 13,000 ریال کا. تو مجھے تو آتا نہیں تھا, تو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے, میں کوئی کیا ہے کہ فلاں بینک کا آپ کے نام کا چیک ہے, اتنا ہے کہ 13,000 ریال, کون ہے بھیجنے والا کہ فلاں؟ میں تو حیران رہ گیا. تو میں نے کہا کہ اچھا اس کے پیچھے لکھ دو کہ پارٹی لینے سے انکار کر رہی ہے, یہ لکھ کے ڈاکے کو دے دو. انہوں نے دے دیا, تو اس کے پاس پہنچ گیا. ان کا فون آیا کہ بھائی وہ صدقہ نہیں, زکات نہیں, فطرہ نہیں, میں تو تمہاری ایک دینی بہن ہوں اور میں نے ہدیے میں بھیجا تھا اور تم اس کو قبول کر لو. تب میں اگر یوں کہتا کہ نہیں تیرے سے کیا کام چلے گا, تیرا جو نا تیرا سے کیا ہوتا ہے, تیرا دن 26, یہ تم نے کم بھیجا اس لیے میں واپس کر رہا ہوں. میں نے اس سے کہا کہ دیکھو وہ تمہارا کام ہو گیا نا, اگر اس کو ہوا باقی رکھنا ہو تو فوراً یہ چیک واپس کر لو, ورنہ وہ سارا پہلے سے زیادہ خراب ہو جائے گا. عورت تو بہت ڈرپوک ہوتی ہے. بالکل میں تو انہوں نے رکھ لیا. پھر 5-6 سال کے بعد پھر ان کا خط آیا کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک دعا بتائی تھی اور اس کے یہ, تو میرا بیٹا اس وقت بہت آوارہ ہو رہا ہے, بہت آؤٹ لائن ہو رہا ہے کوئی آپ. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ بہن ہمارا یہ کام نہیں ہے, ہمارا تو کام یہ ہے تم اپنے بیٹے کو بھیجو 4 مہینے کے لیے, تو ان شاء اللہ اس کا وقت لگوائیں گے, وہ خود دعا والا بنے گا. میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے کام کرنے والے ساتھی اور کام کرنے والی بہنیں مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. صبح اٹھنے سے لے کے رات تک ہر قدم پر دعائیں ہیں, وہ ہمارے سیکھنے کی چیزیں ہیں. تو اتنے سالوں سے روزے رکھ رہے ہیں, ابھی تو روزے کی نیت کی بھی دعا یاد نہیں ہوئی, افطار کی بھی دعا یاد نہیں ہوئی, کوئی پڑھا ہوئے تو پڑھ دیتے ہیں. ہمارے سیکھنے کی ہے, دماغ کی یہ چیز. تو میں نے آج یہ کہا کہ جس طرح توحید, رسالت اور آخرت, یہ تین بنیادیں ہیں پوری شریعت کے حقیقت کے ساتھ زندگیوں میں آنے کے لیے, ایسے پوری امت کی جان, مال اور صلاحیتوں کے اپنے صحیح ٹھکانے پر لگنے اور اس کے نتیجے میں عالمی سطح پر خدا کی طرف سے رحمتوں کے جھونکے اور رحمتوں کی ہواؤں کے چلنے کی دعوت, تعلیم اور تزکیہ نفس, یہ تین چیزیں وہ بنیادیں ہیں کہ اگر ہمارے, لیکن کوئی اس کی خالی دکھاوا نہیں, اندر کی ہماری پکار بدل جائے, ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات پر آ جائیں, ہمارا اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق, رضائل سے پاکی, تنہائیوں میں رونا بڑھے, دعائیں بڑھے, قربانی کی مقدار بڑھے, کہ ان تینوں چیزوں کو ہم ہر آن اس کے اندر, دعوت, تعلیم اور تزکیہ, دعوت, تعلیم اور تزکیہ. ایمان والوں پر اللہ کا خصوصی احسان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے راستے اور حضور کے ساتھ کی بھیجی ہوئی ان تینوں نعمتوں کے راستے. جس کو اللہ احسان کہتے اسے بڑھ کر کوئی احسان, اور جس کو اللہ نے احسان کس کو کہا, ان تینوں چیزوں کو کہا, کہ حضور کی بعثت تمہارے پر ہمارا احسان, اور ان کے ساتھ جو تین چیزیں ہم نے بھیجی ہے وہ اس کے ذریعے ہم نے تم پر احسان. اب احسان کا بدلہ کیا دینا چاہیے, کہ جس کا احسان ہے, احسان شناسی, جس نے اپنے محسن کو پہچاننا, اس کے احسان کا بدلہ دینا, ہر جزا الاحسان الا الاحسان, جب اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے تو ہم دعوت کو, تعلیم کو, ذکر کو, اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بڑھانے کو, اس کو اپنا کام بنا رہے ہیں. اور اس کے اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں, ہمارے سال والے علماء وغیرہ جو آتے ہیں تو ان سے کہتا ہوں کہ جتنے ہمارے اسلاف, جتنے ہمارے بزرگ گزرے, جن سے اللہ پاک نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دلوائے, وہ بھی ہمارے جیسے آدمی تھے, ان کے بھی دن رات میں وہی 24 گھنٹے جو ہمارے دن رات میں 24 گھنٹے, لیکن کیا بات ہے کہ اتنی تصنیفیں بھی, سبق بھی پڑھا رہے ہیں اور بڑی اہم کتابیں پڑھا رہے ہیں, سبق پڑھا رہے ہیں, کتاب لکھ رہے ہیں, آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کر رہے ہیں, اور ان کے سفر بھی ہوتے ہیں, اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے. تو کیا بات ہوئی, کیوں؟ کہ اصل راز کی بات یہ ہے کہ ان کا ایک نظام الاوقات بنا ہوا ہے, ٹائم ٹیبل, یہ وقت مہمانوں کا ہے, یہ وقت گھر والوں کا ہے, یہ وقت سب اس دن سے لے کے اس دن تک سفر ہے, یہ گھنٹہ پڑھائی کا ہے, یہ گھنٹہ کتاب دیکھنے کا, کہ اس میں اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوگا. اگر ہماری کام کرنے والی بہنیں اور ہمارے بھائی اس پر آ جائیں, سالانہ, ماہانہ, ہفتے واری اور روزانہ, اجتماعی اور انفرادی, دعوت کے جتنے تقاضے اور اس کے عمل, اور اسی کے ساتھ چونکہ بھائی گھر بھی ہے, بیوی بچے بھی ہیں, کاروبار بھی ہے, ان سب کا اگر نظام الاوقات بن جائے کہ اس وقت میں یہ, اس وقت میں یہ, فلاں دن مشورے میں حاضری, فلاں دن میری مسجد کا گشت, فلاں دن ہماری ہفتے واری مستورات کی تعلیم, اس وقت میں گھر کی تعلیم, اس وقت میں تسبیحات. مجھے تو بہت تعجب ہوا, دیکھو اس میں اللہ کی طرف سے واقعی مدد ہوتی, میں تو حیران رہ گیا. یہ ہمارے وہ ادریس پٹیل ہیں, ادریس پٹیل ابھی 4 مہینے میں جا کر آئے, اس نے عجیب بات سنی, اس کا بیٹا پورے کالج میں فرسٹ ڈویژن, فرسٹ پوزیشن, اور یوں کہ مجھے بہت حیرت ہے کہ کوئی ٹھیک ٹھیک ٹھیک بیٹا پڑھ لے, بیٹا پڑھ لے, یہ بھی کیا وہ بھی. تو میں 4 مہینے میں وہاں تھا تو جب کبھی فون کروں تو اس کے چچا وغیرہ, کوئی پتہ نہیں تو نے کیا تعویذ پلایا ہے اس کو, کیا کیا ہے, ये तो हर वो पढ़ता ही रहता है, क्योंकि इसने जितना पढ़ा और जैसा ये नंबर लाया मैं सोच नहीं सकता था। और उसका कहना ये कि ये मैं तो सिर्फ अल्लाह की मदद समझता हूं कि मैं तो अल्लाह के भरोसे छोड़ते गया। मेरे दोस्तों इसमें कोई शक नहीं, जब इस काम को हम अपना काम बनाएंगे तो अल्लाह पाक इसके इसकी बरकत इसके जब हम इसके तकाजों पर अपने आप को डालेंगे तो हमारे पीछे भी अल्लाह ही है, हमारे साथ भी अल्लाह ही है, हमारे आगे भी अल्लाह है, हर हाल में अल्लाह हमारे साथ है। और इस काम की बरकत से अल्लाह पाक हमारे वो काम जो लोगों के सालों में नहीं होते अल्लाह महीनों बनवा दे। इसलिए एक बात तो ये कि हमारी ये सारी काम करने वाली बहनें भी इस काम और भाई भी कि इस काम को अपना काम बनाना है। और काम बनाने के लिए हमारा हजरी यूं फरमाया करते थे कि काम बनाने का मतलब ये नहीं कि बीवी बच्चों को या कारोबार को या अपनी नौकरियों को छोड़ दो। फरमाते थे कि अपने आप को रमजान मुबारक की तरतीब पर ले आओ। काम को काम बनाने का मतलब काम को काम बनाने का मतलब यह है कि अपने को रमजान की के रमजान में खाना पीना छोड़ दे दें, है जी, खाना पीना छोड़ दे दें। जितना रमजान में खाते हैं सारे साल में इतना नहीं खाते। फरमाते थे कि खाते भी हैं अच्छे से अच्छा खाते हैं ज्यादा खाते हैं लेकिन सिर्फ तरतीब बदलती। जब वो मना करते हैं तो नहीं खाते हैं, जब वो हुक्म देते हैं कि दिन भर न खाना इबादत, दिन भर न खाना इबादत, और इफ्तार के बाद क्या खाना इबादत, इफ्तार कर लो। अगर कोई सौम्य विशाल रखना चाहे तो मना कर दिया कि हमारी शरीयत में सौम्य विशाल नहीं है कि दो दिन तीन दिन तक रोजा ही रोज। तो अपने आप को इस तरतीब पर लाना है, छोड़ना कुछ नहीं, तकाजों पर अपने आप को डाल देना। और नजर तो ये यार दिन भर नहीं खाया, दिन भर नहीं खाया, अब शाम को अल्लाह तुझे इतना खिलाएगा कि तरावी में खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी, अल्लाह इतना खिलाएगा तुझे। लेकिन वो खुद कहते हैं फी ज़ादर रिज़्क़ुल मोमिन, कि इसमें तो मोमिन की रोजी बढ़ा दी जाती है। तो रमजान तो शरीयत का और इस्लाम का एक रुकन है, उस एक रुकन पर सही तरतीब पर आने पर अल्लाह पाक आंखों से दिखा दे। अब देखो आप, मई जून की गर्मी कैसी थी, जुलाई तक में हमारे यहां दिल्ली में तो सोच नहीं सकते थे, और हर एक दिन कहता था या अल्लाह इस साल लोग रोजे रखेंगे नहीं रखेंगे। रमजान से दो दिन पहले अल्लाह पाक ने ऐसा सोच नहीं सकते थे। कल अमरीका से फोन आया तो कहते थे कि हम तो यूं सहमे हुए थे कि अमरीका में तो दिन बहुत लंबा, रात चार घंटे और 20 घंटे का दिन, कि हम तो वो कह रहे थे कि पता ही नहीं चला क्या हुआ, इतना आसान हो गया रोजा। तो अल्लाह की मदद हक है, ये सिर्फ रोजे के साथ है। वो दावत की मेहनत जिससे सारी उम्मत में 100% रोजा नमाज ज़कात हज और पूरा दिन पर्दा करने के काम बचने के काम 100% दीन जिंदा हो, जब उस मेहनत को हम अपनी मेहनत बनाएंगे तो उसमें अल्लाह की मदद हमारे साथ ही होगी, और अल्लाह की मदद से काम होते। इसलिए एक तो नीयत ये करें कि इंशाअल्लाह हम इस काम को अपना काम बना के करें, और इसके साथ अपने आप को ये जान माल और सलाहियत, ये अल्लाह की नियामतें भी और अमानतें भी, इन तीनों चीजों का सही इस्तेमाल हम अपनी राय से कायम नहीं कर सकते कि इसका सही इस्तेमाल, उसके लिए सहाबा की सीरत के साथ बात दफे तो ओहद से जो जख्मी आए थे ना, ओहद से कैसे जख्मी थे, एक तो 70 सहाबा शहीद हुए, खुद हुजूर के पाक सलाह सम जख्मी थे, घर घर में शोक था और दुश्मन की कैसी नजरें थी, جو آئے تھے یعنی باقیوں کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں تھی, وہاں سے آئے تھے, وہاں سے آئے تھے, زخمی تھی, ابھی تو کوئی کسی کے آنسو پہنچ رہا ہے, کوئی کسی کو تسلی دے رہا ہے, کوئی کسی کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیرہ اتار رہے ہیں, جبریل امین علیہ السلام کہ نہیں آپ کو زیرہ نہیں اتارنی. اچھا ابھی تو تانزانیہ سے آئے, کہ آپ کو زیرہ نہیں اتارنی ہے, کہ ساؤتھ افریقہ گئے تھے کہ ہاں آسٹریلیا کی جماعت تیار ہے, اور ادھر فیجی والے مانگ رہے ہیں, ادھر برازیل والے مانگ رہے ہیں, ادھر وہ نیو کیلیڈونیا والے, کہاں کہاں کے تقاضے ہیں کہ آپ کو زیرہ نہیں اتارنی ہے. اور اس وقت میں جو اسرائیل کے دشمن نے جو پناہ لی ہے وہ حمراء الاسد میں ہے, اور وہاں جو آپ کے ساتھ جائیں گے وہ بھی آپ کے جیسے زخمی ہی جائیں گے, نیا خود نہیں جائے گا, پرانے جائیں گے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی دو سال پہلے, سال بھر پہلے, مہینے دو مہینے پہلے, یا اور بھی سفر ہوئے ہیں چلوں کے صوبوں میں ہوئے ہیں, علاقوں میں گئے ہیں ساتھی اپنے مستورات کے ساتھ چلو لگائے, کہ اب سارے ساتھی نیت کریں کہ جس ملک کا ہو یا صوبے کا ہو جہاں کا ہو, ہمیں انشاءاللہ اپنے آپ کو تقاضے پر چلانا ہے. نیت تو کرو تم ہے, اور زیادہ زیادہ وقت, زیادہ زیادہ خرچ. وقت تو خیر مشترات کے لیے وہ دو ہی مہینے کا ہوتا ہے, لیکن خرچ, اور اللہ کا شکر ہے بھائی اللہ نظریں بس سے بچائے. ابھی ہمارے سورت کی جو جماعتوں نے کام کیا, جیسے سوری نام ہمارے نعیم بھائی کی جماعت گئی تھی, اور ایسے ہی اس وقت منگولیا میں جو جماعت اس کی کارگزاری جو آ رہی ہے, مستورات میں یہ جو بھائی حلیف وغیرہ کی جماعت گئی تھی ان کی کارگزاری آئی ہے, بہت اچھا الحمدللہ کام ہوا. ایسے اور بھی جماعتیں کہاں تھیں مجھے تو یاد نہیں ہے, جو اس سے پہلے ہاں ساؤتھ افریقہ وغیرہ جماعت گئی تھی. الحمدللہ اللہ نے ساتھیوں سے کام لیا, اور ساتھی مستورات سے بھی اللہ نے کام لیا, اور کام لے اللہ پاک ترقی نصیب فرمائے. اس لیے یہ جو رمضان کا ماحول تھا نا, رمضان میں کیا ماحول تھا, چھوٹے بچے بھی کہتے تھے کہ اماں مجھے جگا دینا, گھروں میں کہتے تھے اماں میں بھی روزہ رکھوں گا, نہیں نہیں بیٹے ابھی تم چھوٹے ہو, نہیں بیٹے تم ابھی چھوٹے ہو, تو اس پر وہ کہتا تھا کہ یا تو مجھے جگانا ورنہ بغیر کھائے روزہ رکھوں گا. بچے کہتے تھے کیوں, کہ پورے گھر میں روزے کا ایک ماحول بنا ہوا ہے, پورے گھر میں روزے کا ایک ماحول بنا. میں یوں کہتا ہوں اچھا اسی رمضان میں گھروں میں قرآن پڑھنے کا, نمازیں پڑھنے کا, تسبیح پڑھنے کا سارا ماحول بنا ہوا تھا, ابھی کوئی زیادہ دن نہیں گزرے. اگر ہم اس کو تسلسل اس کے ساتھ باقی رکھیں تو ہمارا بچوں کا, عورتوں کا, بچیوں کا, بہو بیٹیوں کا, سب کا ایک اعمال کا ماحول, اور اصل جو ہے وہ ماحول اعمال کا بنانا ہے, خالی باتوں کا نہیں, مذاکروں کا نہیں, بلکہ ہر گھر میں قرآن کی تلاوت, نمازوں کا اہتمام, تسبیحات, بچے مسنون دعاؤں کا سیکھنا, اس کا اہتمام, یہ ساری چیزیں. تو ایک تو یہ جو ہماری کام کرنے والی بہنیں ہیں اپنی ذات سے بھی, اور پھر کام کرنے والی ہیں ہر جگہ اپنی اپنی جگہوں پر, ہفتے والی جو تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں اس میں بھی آمد زیادہ زیادہ ہو, اور شہر وزا کی جو جماعتیں جاتی ہیں تیسرے مہینے اس پر ہوں, گھروں کی تعلیم, تسبیحات, ایسے مرد اپنی مسجد وار جماعت ڈھائی گھنٹے سب آگے بڑھ کر چار گھنٹے, تین گھنٹے, پانچ گھنٹے, جس کو جتنا کہ زیادہ زیادہ. مجھے بہت خوشی ہوئی کل جب آپ کی وہ چاند شہری سے جب میں واپس جا رہا تھا تو یہ حنیف سی اور وہ انگلش پٹیل کے گاڑی میں, میں نے پوچھا بھائی رمضان کیسا رہا شہر میں, مجھے بہت خوشی ہوئی. لیکن عام طور پر ہمارے یہاں تو وہ تراویح کے بعد وہ کھانے پینے یہ وہ, کہاں اللہ کا شکر ہے. میں کہتا ہوں کوئی کھانا پینا کوئی ناجائز نہیں ہے اللہ نے, اور رمضان میں لوگ کھاتے پیتے گھنٹہ آدھا گھنٹہ. انہوں نے عجیب بات سنائی کہ نہیں مسجد اکثر لوگ مسجدوں ہی میں رہے اور جہاں تفسیر ہوئی جہاں حدیث کا درس ہوا یا تفسیر ہو وہ 12:15 کے بعد شروع ہوا 12:15 تو اس میں جو کھانے پینے والے تھوڑا کھا پی لیا اور اس کے بعد ماشاءاللہ کہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے تفسیر کے الحمدللہ شہر میں پوری فضا رہی اعمال کی اب وہ اعمال سارے سال کرنے تو جتنا ہو سکے ہمارے مرد بھی مسجدوں سے جڑ رہے ہوں گھروں میں بھی اعمال ہو رہے ہوں تو اعمال کے ساتھ جو اللہ کے وعدے ہیں وہ اللہ پاک پورے کرتے ہیں اور اس کے مقابلے کی جتنی وعیدیں ہیں اس سے اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں اس لیے انفرادی معاملات بھی اجتماعی اعمال بھی اور تقاضوں پر اب جیسے اس وقت میں کام کرنے والی بہنیں جمع ہیں تو وہ ملکوں کی تشکیلیں کریں جیسے آپ حضرات سے بھی درخواست دیں کہ ابھی کون ہے ابھی کسی نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے کہا کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا آ رہی ہوں تو میں نے کہا تم ملکوں کی نیت کرو اللہ تم سے ملکوں میں کام لیں گے اس کی تعبیر میں نے اس کو یہ بتائی تو آپ سب نیت کرو کہ ہم اللہ کا شکر ہے دیکھو 4 مہینے کی جماعتوں کے جو تقاضے ہوئے سورت شہر سے اس سال جو ملی اسماعیل وغیرہ کا سفر ہوا الحمدللہ خوب جماعتیں رہی اچھا تیسری مرتبہ جب ہم نے بنجر بستیوں کی جماعتیں تو انہوں نے کہا تھا 5 جماعتیں چاہیے الحمدللہ 15 جماعتیں اور ابھی مجھے کل سنایا کہ جو بنجر بستیوں میں جماعتیں چلی تو تقریباً 50,000 مسلمانوں سے ملاقاتیں ہوئی ایسے کہ جو بیچارے کل میں کو نہ نماز کو اللہ کا شکر ہے کام ہو رہا ہے ساتھی قربانیاں دے رہے ہیں اللہ پاک ہمیں اس کے لیے قبول فرما لے اور اس میں ہر آن آگے بڑھنے والا بنائے اس کی دعائیں مانگو اس لیے کہ یہ کام جو ہے وہ دولت سے پیسے سے اس سے تو اللہ اس کو قبول فرما لے بندے کی کبھی کوئی ادا کبھی کوئی قربانی کبھی کوئی دعا کبھی کوئی آنسو وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے اس پر اللہ پاک قبول کے دروازے کھول دیتے تو اپنے لیے بھی ساتھیوں کے لیے بھی امت کے لیے بھی خوب دعائیں مانگے اور جیسے میں نے کہا ایک تو کہ دعوت تعلیم اور تزکیہ ان تینوں کو ایسا سمجھو جیسے توحید رسالت اور معاد کہ اس کے بعد پوری شریعت پر عمل کرنا آسان اور یہی بنیادیں ہیں ایسے اگر دعوت تعلیم اور تزکیہ اگر یہ تین بنیادیں ٹھوس بن جاتی ہے تو پھر امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کی جان مال اور صلاحیت وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کے لیے اور جب وہ کام پر آئے گی تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت آپ کا ہر ہر امتی جہاں رہے گا عالم کے انسانوں کے حق میں اس کا وقت اس کا پیسہ اس کی صلاحیتیں رحمت بن کر استعمال ہوں گی مزدورات چاہے گھروں میں ہوں گی پردے میں ہوں گی لیکن ان کا وقت ان کا پیسہ ان کی صلاحیتیں اگر حضور والی ترتیب پر آتی ہے تو ان کا گھروں میں بیٹھے بیٹھے ان کے ہاتھوں رحمتوں کی چادر امن کی چادر آپس کی محبتیں اور ہر طرح کی زندگیوں سے پاکی کیونکہ اس سب کا یہ ذریعہ بنے گی ایک طرف عورتیں ایک طرف مرد اللہ ہمیں تمہیں سب کو قبول فرمائے پہلے تم میں سے یہ کہو کہ جب کبھی جو کبھی جب کبھی جہاں کہیں کا جس طرح کا تقاضا ہوگا اندر کا باہر کا پیدل کا سواری کا دور کا قریب کا اس کے لیے میں تیار ہوں ایسے کون کون تیار ہیں وہ کھڑے ہو کے بتائیں کہ جب جہاں جس طرح کھڑے رہے مردوں کا ہو مستورات کا ہو خواتین بھی اسی طرح کی تشکیل کریں کون سی بہن کہاں جب کبھی جہاں کہیں کا جیسے کیسا جو تقاضا ہوگا 2 مہینے کا نصرت کا مقامی نصرت کا آنے والی جماعتوں کے ساتھ لگنے کا شہر روزے کا ملکوں میں جانے کا ایسے کون ساتھی ہیں مردوں میں عورتوں میں وہ پہلے کھڑے ہو جائیں اور یہ کھڑا ہونا صرف اللہ کے بھروسے پر ہے اپنی ترتیبیں مت دیکھتے رہیے اللہ بہت بڑے جزاکم اللہ کھڑے ہوتے رہیں اللہ بہت بڑے ہیں. یہ تو وہ ساتھی ہیں کہ ان میں سے کسی کو ترغیب دیں, خود ہی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں, اپنی ضرورت سمجھتے ہیں. فرماؤ ہمت کریں. جماعت جس طرح گھر گھر کی ملاقاتیں کرتے ہیں تو اس میں کہتے بھی ہیں کہ مشترک کے کام کو بھی کہو, اپنے گھر میں تعلیم کو اس کو بھی کہو, ہفتے واری تعلیم جہاں ہوتی ہے وہاں اپنے مشترک کو بھیجنا کا اہتمام. ان شاء اللہ اللہ کی ذات سے امیدیں اور ترقی ہوگی. جن کا چلا لگ چکا ہے مشترک میں, نومبر کے مہینے میں انشاءاللہ بیرون کی ایک جماعت دینی ہے, کھڑے ہو کے بدلا تو تاکہ آسان ہو جائے. مستورات کی, مستورات کی جماعت جن کی مستورات کا چلا لگ چکا ہے, لوگ باہر جانے کے لیے شرط ہے کہ چلا لگا ہوا ہو, ایسے ساتھی نومبر دسمبر, ابھی تو ستمبر سے لے اکتوبر بیچ میں ہے اور نومبر بھی ہو تو دو مہینے, ہاں کھڑے ہو جاؤ دو مہینے کے بعد, دو مہینے کے لیے ماشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ. اس کا مشورہ ہوگا انشاءاللہ پوری طریقے سے, لیکن آپ اپنے جذبات کے اعتبار سے, نیت کے اعتبار سے کھڑے ہو جب اللہ آسان کرنا. ایسے ساتھی جن کی مزدورات کا چلا لگ چکا ہے, کھڑے ہو جاؤ, نومبر دسمبر کی بات ہے, اور کھڑے ہو جاؤ بھائی, اور کھڑے ہو جاؤ. ایک جماعت بنے, دو جماعت بن جاوے, ہم اس کی وہ نہیں کریں کہ چار پانچ کے آدمی کھڑے ہوں گے, زیادہ کھڑے ہو جاؤ. جن کا چلا لگ چکا ہے, نہیں تقاضے بھی بہت ہیں, بہت تقاضے, ہماری سعادت مندی کے اللہ پاک ہمارے سے تقاضے پورے کروا لے, ہم کیا ہماری حیثیت کیا. کوئی ایک مسجد کوئی ہلکا اگر یہ پانچ ساتھی دیں گے تو ان کی بھی جماعت بنے گی, یہ نہیں کہ ہلکے بھائی ایک ایک کھڑے ہو جاوے, یہ بھی نہیں. ماشاء اللہ سب سے بڑا ہلکا ہمارے سنگرام پورا کا, کافی ساتھی نے چلے چلے لگائے, وہ بھی کھڑے ہو جاؤ, اور بھی شہر کے اعتبار سے. اچھی بات ہے, تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. چونکہ ابھی نومبر تک کا موقع ہے, ساتھی اپنی اپنی جگہوں پر اپنی مشترات سے بھی گھروں میں بھی ذہن بنائیں اور مسجدوں میں بھی ذہن بنائیں. جن کا وقت لگ چکا ہے ان کے لیے اب بیرون کی, وہ تو قواعد پاتے ہیں, ساتھی تفقد کرتے ہیں, اور اس کے بعد اصل تو اللہ پاک ہیں, دعائیں مانگیں اللہ پاک ہمیں استعمال کریں. کریں گے سر, میں تو ابھی سمجھا تھا 12 بجے تم میرے ایک بجے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہی سے تجزیہ فرما دے. آج تک کی آپ کی جس نعمت کی، جس فرد امت نے، مردوں نے، عورتوں نے، دنیا میں جہاں کہیں جس طرح کی ناقدری کی ہو اور جس امانت میں خیانت کی ہے، اللہ آج تک کی معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے اس پورے مجمع کو، اس کے ہر ہر فرد کو، مردوں کو، عورتوں کو، ان کے قیامت تک کی نسلوں کو بے انتہا قبول فرما. ہماری، ہمارے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، بیوی بچوں کی، اے اللہ ہمارے دوست و احباب کی اور قیامت تک آنے والی نسلوں کی پوری پوری بخشش کا فیصلہ فرما. اے اللہ بہترین تربیت فرما، جو جماعت اس وقت تیرے راستے میں جہاں کہیں چل پھر رہے ان کی بہترین تربیت فرما، جو ارادے اور عزائم کیے ہیں اے اللہ ان کی کو عافیت کے ساتھ پورے فرما. اے اللہ مدارس کی، مکاتب کی، پڑھنے پڑھانے والوں کی، طلبا کی، اساتذہ کی، اے اللہ جماعتوں کی، امیروں کی، افراد کی، سب کی بہترین تربیت فرما. پروردگار تربیت تو تیری ہی تربیت ہے، ہم نہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں نہ اپنی عورتوں کی. اے اللہ تو ہمارا سب کا رب ہے، ہماری سب کی بہترین تربیت فرما، اپنی ذات سے ذاتی تعلق نصیب فرما، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے. ہر آن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کا فکر، اے اللہ آپ کے فکر میں سے فکر نصیب فرما، آپ کے درد میں سے درد، آپ کے غم میں سے غم ہمیں پورا پورا نصیب فرما. ہمارے سارے دوستوں کو، ہماری ساری دینی بہنوں کو اپنے کرم سے قبول فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل نصیب فرما. اے اللہ جو قید و بند میں ہیں عافیت کے ساتھ، اے اللہ عزت آبروں کے ساتھ ان کی رہائی کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جن بچوں کے، جن کے گھر اے اللہ خطرے میں پڑ گئے، ان کے گھروں کو آباد فرما. جو ماں باپ اپنے بچے بچیوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے اخلاق، ان کی صحت، ان کی شادیاں جس مسئلے میں پریشان ہیں، ہر ایک ہر جائی ضرورت کو پورا فرما. بچوں میں، بڑوں میں، گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما. صحت اور قوت کو اے اللہ صحیح استعمال کرنے کے لیے قبول فرما. تیرے جن بندے بندیوں نے جب کبھی جس دعا کے لیے کہا ہے، ہر ایک ہر جائی تمنا کو پورا فرما. ہمارے اس پورے کہنے سننے میں اے اللہ جو غلطی، جو خطا، اس کو اپنے کرم سے معاف فرما. ہمیں سب کو اے اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما. ہمارے گھروں کو ایمانی گھرانے، ہمارے معاشرے کو ایمانی معاشرہ، اور ہمارے اس پورے شہر کو، اس کے ہر گھر اور ہر بچے کو اے اللہ اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے. ہمارے علماء کو، عوام کو، خواص کو، تاجروں کو، کاشتکاروں کو، اے اللہ بچوں کو، بڑوں کو، بہوؤں کو، بیٹیوں کو اے اللہ پورے طور پر قبول فرما لے. ہر شر، فتنے، دکھ، درد، بلا، مصیبت، اے اللہ ناگہانیاں اور ناگواریاں ارضی، سماوی، داخلی، خارجی، جنی، انسی سے پوری پوری حفاظت فرما. ہر طرح کے حوادث سے حفاظت فرما. تیرے جو بندے جہاں کہیں سیلاب میں، زلزلوں میں اور مختلف قسم کے جھگڑوں، لڑائیوں میں پریشان ہیں، اے اللہ ان کو عافیت کے ساتھ اسے نجات نصیب فرما. جو اپنی کسی قانونی وجہ سے اے اللہ پریشانی میں ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہر ایک کو اپنی ذات سے ذاتی تعلق اور تیری ذات کی طرف ہر ایک کو رجوع نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں پورا پورا رجوع نصیب فرما. ہمارے چھوٹے بڑے، نئے پرانے، سارے گناہوں کو معاف فرما. حرمین شریفین کی حاضری اے اللہ صفات قبولیت کے ساتھ مقدر فرما. ہر طرح کی رکاوٹوں سے، ناگواریوں سے، ناگہانیوں سے پوری پوری حفاظت فرما. جتنے تیرے بندے بندیاں تیرے در پر حاضر ہیں، حاضر ہو چکے ہیں، حاضری کی تمنا رکھتے ہیں، سب کے لیے حاضری مقدر فرما اور خیر ہی خیر کا ذریعہ فرما. اس رمضان مبارک میں تیرے جس بندے بندی نے دنیا میں جہاں کہیں جس طرح کی جو نیکی کی ہو اپنا کرم سے قبول فرما کر پوری امت کے لیے امن کی چادر بچھنے اور تیری رحمتوں کے ڈھکنے اور پوری پوری اے اللہ حفاظت کا سامان بنا دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی چیزیں مانگی وہ ساری مرحمت فرما. اے اللہ برائی کی چیزوں سے جسے آپ نے پناہ چاہی اس سے پوری پوری حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. دوستوں میں, ساتھیوں میں, ان کے گھر والوں میں, بھائیوں میں, بہنوں میں جو بیمار ہیں, اے اللہ ان کو صحت عافیت قوت نصیب فرما اور اس کو خیر میں استعمال فرما. ہمارے دوستوں نے تقاضوں پر اور بہنوں نے جو تقاضوں پر ارادے کیے ہیں, اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما. اے اللہ صرف تیرے بھروسے ارادے کیے ہیں, باقی ساتھیوں کے لیے بھی سہولتیں پیدا فرما دے. ہماری مسجدوں کو اعمال مسجد سے آباد فرما. اے اللہ ضائع ہونے سے, برباد ہونے سے, اے اللہ غلط استعمال سے پوری پوری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.